Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, miluiește! Doamne, a toți stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preasfințitul episcopul nostru Gerasim și pentru toți frații noștri cei în Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, conducătorii și armata țării, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preacuvioasa Maica noastră, stareță, Stavrofora Mihaela, împreună cu toate maicile și surorile acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri preoți, monahi, diaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiție și pururea pomeniții ctitorii slunucașului acestuia, și pentru toți și mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăbitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, viețuitori, închinători, ctitori și binefăcători ai slunucașului acestuia. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă mănăstirea aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei care cântă și pentru poporul care stă înainte, așteptând de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în